وصیت کردن پیغامبر صلی الله علیه و آله مران بیمار را و دعا آموزانیدنش. گفت پیغمبر مران بیمار را این بگو که ای سهل کن دشوار را، آتنا فی الدار دنیانا حسن، آتنا فی الدار عقبانا حسن، راه را بر ما چو بستان کن لطیف، منزل ما خود تو باشی ای شریف. مؤمنان در حشر گویند ای ملک، نین که دوزخ بود راه مشترک، مؤمن و کافر بر او یابد گذار، ما ندیدیم من در این ره دود و نار، نک بهشت و بارگاه ایمنی، پس کجا بود آن گذرگاه دنی؟ پس ملک گوید که آن روزه خزر که فلانجا دیده ایدم در گذر، دوزخان بود و سیاستگاه سخت، بر شما شد باغ و بستان و درخت. چون شما این نفس دوزخوی را، آتشی گبر فتنه جوی را جهدها کردید و او شد پر صفا، نار را کشتید از بحر خدا. آتش شهوت که شعله می زدی، سبزه تقوا شد و نور هدی. آتش خشم از شما هم هرم شد، ظلمت جهل از شما هم علم شد. آتش حرص از شما ایثار شد، وان حسد چون خار بود گلزار شد. چون شما این جمله آتشهای خیش بهر حق کشتید جمله پیش پیش، نفس ناری را چو باقی ساختید، اندرو تخم وفا انداختید، بلبلان ذکر و تسبیح اندرو، خوش سرایان در چمن بر طرف جو، داعی حق را اجابت کرده اید، در جهیم نفس آب آورده اید، دوزخ ما نیز در حق شما سبزه گشت و گلشن و برگ و نوا. چیست احسان را مکافات ای پسر؟ لطف و احسان و ثواب معتبر. نی شما گفتید ما قربانی، پیش اوصاف بقا ما فانی. ما اگر قلاش و گر دیوانیم، مست آن ساقی و آن پیمانیم، بر خط و فرمان او سر می نهیم، جان شیرین را گروگان می دهیم. تا خیال دوست در اسرار ماست، چاکری و جان سپاری کار ماست. هر کجا شمع بلا افروختند، صد هزاران جان عاشق سوختند. عاشقانی که از درون خانه‌اند، شمع روی یار را پروانه‌اند. ای دل آنجا رو که با تو روشنند، و از براها مر تو را چون جوشنند. زان میان جان تو را جا می کنند، تا تو را پر باده چون جا می کنند. در میان جان ایشان خانه گیر، در فلک خانه کنی بدر منیر. چون عطارد دفتر دل وا کنند، تا که بر تو سرها پیدا کنند. پیش خیشان باش چون آواری، بر مه کامل زنر مه پاری. جزو را از کل خود پرهیز چیست؟ با مخالف این همه آمیز چیست؟ جنس را بین نو گشته در روش، غیب ها بین گشته این از پرتوش. تا چو زن عشوه خری ای بی خرد، از دروغ و عشوه کی یابی مدد. چاپلوس و لفظ شیرین و فریب، می ستانی می نهی چون زر به جیب. مر تو را دشنام و سیلی شهان، بهتر آید از ثنای گمرهان. صفع شاهان خور مخور شهد خسان، تا کسی گردی ز اقبال کسان. زان کزیشان خلعت و دولت رسد، بر پناه روح جان گردد جسد. هر کجا بینی برهنه و بینوا، دان که او بگریخت است از اوستا. تا چنان گردد که می خواهد دلش، آن دل کور بد بی حاصلش. گر چنان گشتی که استا خواستی، خیش را و خیش را آراستی. هر که از استا گریزد در جهان، او ز دولت می گریزد این بدان. پیشه ای آموختی در کسب تن، چنگ اندر پیشه دینی بزن. در جهان پوشیده گشتی و غنی، چون برون آیی از اینجا چون کنی؟ پیشه ای آموز کاندر آخرت، اندر آید دخل کسب مغفرت. آن جهان شهریست پر بازار و کسب، تا نپنداری که کسب اینجاست حسب. هر تعالی گفت که این کسب جهان، پیش آن کسب است لعب کودکان. همچون طفلی که بر طفلی تند، شکل صحبت کن مساسی می کند. کودکان سازند در بازی دکان، سود نبود جز که تعبیر زبان. شب شبد در خانه آید گرسنه، کودکان رفته بمانده یک تنه. این جهان بازیگه هست و مرگ شب، بازگردی کیسه خالی پرتعب. کسب دین عشق است و جذب اندرون، قابلیت نور حق دان ای هرون. کسب فانی خواهدت این نفس خس، چند کسب خس کنی بگذار بس. نفس خس گر جویدت کسب شریف، حیله و مکری بود آن را ردیف.